Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Omarm vrouwen met borstkanker. Daarmee steun jij belangrijk onderzoek op het gebied van borstkanker. De Pink Ribbon Omarmband. Nu verkrijgbaar bij Hünke Müller, DA, Bruna, Jumbo of op pinkribbon.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Chris Keijne. De kinderombudsman beschreef vandaag hoe ze in Ter Apel ruim 30 kinderen dagen in een wachtruimte zag verblijven, waar ze op de stenen vloer slapen en hun tanden poetsen op de wc. Met hun vingers. Welkom in het op 3 na rijkste land van de wereld. Goedenavond, welkom bij Dit Oog. Op de maandag waarop het Russische raketten en drones regende op een groot aantal steden in Oekraïne. Wat was het doel daarvan en hoe reageert men erop in Oekraïne? En intussen zijn wij ook nog steeds met de vorige oorlog bezig, want in Enschede wordt deze week een Brits gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog geborgen. Hoe gaat zoiets in zijn werk en hoeveel liggen er nog eigenlijk in ons land? In Brussel heeft de reputatie van een schriep die altijd de hand op de knip houdt als het op solidariteit uitkomt, heeft Nederland die reputatie. We proberen daarvan af te komen, maar lukt dat een beetje? En de Pulifinario's zijn uitgereikt voor het beste kleinkunstprogramma. We bespreken het met 2 prijswinnaars straks, na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 10 oktober. Oekraïnse, Oekraïnke. Ранок важкий, маємо справу з терористами. Ja, was het wraak. President Poetin noemt de rakettenregen die vanmorgen op Oekraïne neerdaalde een vergelding voor de aanslag op de brug naar de Krim. Volgens minister Hoekstra toont het aan hoe zwak Rusland staat. Na alle militaire mislukkingen zie je hier ook het morele failliet van Rusland en van het Kremlin. Volgens deze militaire deskundige moet de actie ook de Russische zwakte op het slagveld camoufleren. En het is denk ik ook een schaamlap voor wat er op het slagveld gebeurt. Ze bakken er werkelijk helemaal niets van. Ik bedoel, het is slecht, maar het kan nog slechter. En de Oekraïners, die zongen schuilend in een metrostation in Kiev krijgsliederen. Het was de beurt aan oud-minister Wiebes om te getuigen voor de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Hij vertelde over de verhalen die hij in Groningen te horen kreeg. Zo vertelde een moeder. Maar mijn dochter is nog zo jong. En die mag niet onder het puin komen. Dus dan laat ik mijn dochter in mijn bed slapen. En dan ga ik op de logeerkamer, want ik ben toch al oud. En dus besloot Wiebes om de gaskraan dicht te draaien. Ik stond daar voor veiligheid. Dat deden we gewoon niet goed. Dus ik vond de conclusie onontkoombaar. En daarmee maakte Wiebes zich heel even populair bij de Groningers. Heel even, want dat besluit, Want daarna besloot hij dat minder huizen in aanmerking komen voor herstel. Omdat er minder gas werd gepompt, zouden die huizen weer veilig zijn. Als je je aandacht besteedt aan de veiliger huizen, dan gaat het ten koste van de onveiliger huizen. En dan ben je dus de veiligheid aan het verslechteren. Veel ondernemers staat het water aan de lippen vanwege de torenhoge energierekening. Zoals deze bakker in Lexmond. Volgend jaar zit ik met bedragen tegen de 7000 euro per maand. En dat kunnen wij niet trekken. Om zijn bedrijf te redden is hij een crowdfunding gestart. En dat heeft de bakker afgekeken van een kleine supermarkt in de buurt. Zo'n 200 mensen trokken de portemonnee om de kruidenier te helpen. varieerde van 10 euro voor de laagste. Dat was een jongetje van 10 jaar, tot giften van meer dan 1000 euro. Zo vloeide er aardig wat geld in de berooide kas. In het totaal zitten we nu al op de 73.000 euro. Nog geen 24 uur nadat Max Verstappen zijn tweede wereldtitel binnensleepte, is er al een lied van de Limburgse zangers Frans Teunis en Phil B. Een echte meelaller. Dus als u ervan houdt, mag u inhaken en meezingen. De hele wereld weet wel wie. Ja, dat is. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in kranten, gelezen door Jeroen van Kam. Wouter Koolmees wordt de nieuwe president-directeur van de NS. Dat werd eerder vandaag bekend. NRC benoemt alvast de 5 hoofdpijndossiers die Koolmees als NS-topman zal aantreffen. Bijvoorbeeld het meest urgente en in elk geval het meest politieke dossier. De toekomst van het Nederlandse spoor staat binnenkort centraal in de Tweede Kamer. Op 1 november, Koolmees' eerste werkdag, praat de Kamer over de vraag wie vanaf 2025 op de belangrijkste spoorverbindingen van Nederland mag rijden. Een ander pijnpunt zijn de dalende inkomsten en stijgende kosten. Minder reizigers betekent minder geld. Als je de coronasteun van de overheid niet meetelt, dan leed NS in het eerste halfjaar van 2022 een verlies van 225 miljoen euro. Mogelijk kan Koolmees, een van de architecten van de coronasteun, hier zijn kennis en ervaring inzetten. Trouw sprak met minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken over de kloof tussen stad en platteland. Johan Remkes benoemde die vorige week nog eens bij de presentatie van zijn stikstofadvies. In dat verband wordt vaak gezegd dat mensen zijn afgehaakt. Maar dat vindt Bruins-Slot eigenlijk geen goed woord. Ze zijn actief in de samenleving, zo benadrukt ze. Ze zorgen voor een ander, doen vrijwilligerswerk. Het zegt niets over hoe betrokken ze zijn bij de samenleving. Alleen dat ze het vertrouwen hebben verloren in de overheid en haar oplossend vermogen. Bruins-Slot ziet het als haar taak om deze mensen weer te betrekken bij de democratie. De Telegraaf wordt rondgeleid in een zwaar beveiligde fabriek voor luchtafweersystemen in Israël. Europese landen hebben steeds meer interesse in de geavanceerde wapensystemen die daar worden gemaakt. Volgens de man die de journalisten rondleidt is Israël zo voor ongeveer het enige land dat de afgelopen 30 jaar tijd heeft gestoken in innovatie op dat gebied. Maar door de dreiging vanuit Rusland zijn de alarmbellen in Europa nu afgegaan. Onder meer Duitsland, Roemenië en Tsjechië hebben hun zinnen gezet op Israëlische afweersystemen, zegt Israël. Aan Nederland zouden 2 versies van het Iron Dome systeem zijn aangeboden. De geïnteresseerde landen moeten wel geduld hebben. De systemen liggen in Israël niet zomaar op de plank, dus de levering duurt zeker een jaar. Het koningspaar is vanaf morgen 3 dagen in Zweden voor een staatsbezoek. De AD grijpt dat aan om experts aan het woord te laten over de teruglopende populariteit van de monarchie in Nederland. Volgens staatsrechtdeskundige Peter Reewinkel zou Willem-Alexander er goed aan doen om zijn Zweedse collega Carl Gustaf om wat raad te vragen. In Zweden is het koningschap namelijk ceremonieel, dus de koning heeft geen enkele uitvoerende macht. Volgens Reewinkel heeft dat geholpen bij de populariteit van koning Carl Gustaf, die al op de troon zit sinds 1974... Wellicht dat hij Willem-Alexander wat tips kan geven, suggereert de staatsrechtdeskundige. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I saw you with your hands above your head, spinning around, trying not to look down, but you did and you fell hard on the ground. Then you stumbled around for a good 10 minutes and I said I'd never seen anyone look so dumb before. And you laughed and said I still know how to turn you on. You're the only one who drags me kicking and screaming through fast dreams. You're the only one who knows exactly what I mean. And I probably forgot to tell you this, like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me, and you're such a great kisser, and I know that you agree. And you're the only one who drives me kicking and screaming. You can. and forgive me for that time when I put my hand between your legs and said it was small, 'cause it's really not at all. I guess there's just a part of me that likes to bring you down just to keep you around, 'cause the day that you realize how amazing you are, you're gonna leave me. And you're the only ground. Maria Mena was dat, You're the Only One. Het regende dus raketten in heel Oekraïne vandaag. De reactie van Rusland op de aanval op de Krimbrug, die al werd verwacht. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, had u ook deze aanval in deze vorm verwacht? Nee, niet in deze vorm. Het verwonderde me sowieso dat ze zoveel raketten nog bij elkaar konden krijgen. En in één keer hebben ingezet. Dus dat was wel een, dat was wel een verrassing. Ja, want wat had u verwacht? Had u wel een reactie verwacht? Ja, ik had wel een reactie verwacht. Hij kon dit eigenlijk niet langer op zich laten zitten. Bovendien staat hij in binnenland in eigen kring zeer onder druk om harder terug te slaan. Dus er zou iets moeten komen. Ja. Maar dat het zo uitgebreid zou zijn, heel verspreid over heel Oekraïne eigenlijk, had ik niet verwacht. Ja, minstens 15 steden voor zover we nu willen, waarbij ook militaire doelen, energiecentrales zijn geraakt. Mm-hmm. En toch ook weer niet hele grote militaire doelen. Hè? Wat is nou, als het even over dat soort doelen gaat, wat is nou het nut van zo'n operatie? Ja, wat je bij dit soort conflicten vaak ziet, is dat beide zijden een doelenlijst hanteren die ze regelmatig updaten, zeg maar. Sommige doelen worden geschrapt omdat ze niet langer opportun zijn, en andere worden daaraan toegevoegd. Ik denk dat de Russen gewoon de meeste, zeg maar, actuele doelenlijst hebben gepakt en als het ware gelegenheidsdoelen hebben uitgezocht die verspreid lagen over heel Oekraïne. Ik denk dat dat het voornaamste criterium is geweest. Niet zozeer of ze militaire dan wel civiel infrastructurele waarde hadden. Men wilde vooral verspreid over heel Oekraïne, denk ik, deze aanval uitvoeren om het volk en de regering natuurlijk ook de indruk te geven: we kunnen jullie overal raken. Ja, en daarnaast ook veel puur civiele doelen, gewoon wooncomplexen, een speeltuin, een museum, het gebouw van het Philharmonisch Orkest in Kiev. Wat is daar de bedoeling van? Ja, het kan eigenlijk nauwelijks meer een verrassing zijn, laten we eerlijk zijn. We weten dat dit soort doelen regelmatig tijdens deze oorlog door Russen beschoten zijn, en dat het nu weer gebeurt geeft eigenlijk al aan dat ze daar helemaal niets voor terugdeinzen. Nee. Dat het gewoon in hun optiek bij de oorlog hoort. En ik denk juist omdat ze gelegenheidsdoelen hebben uitgekozen, dat daar ook inderdaad in die lijst doelen voorkomen die absoluut geen militaire waarde hebben, maar die wel pijn doen. Pijn doen? Met name psychologisch, denk ik. Psychologisch en angst aanjagen. Ja, waar, als ik even kijk naar de meest gehanteerde definitie van terrorisme, dan is dat het raken van de burgerbevolking om angst aan te jagen. Zijn dit dan terreurbombardementen, kan je het zo noemen? Ja, kun je rustig zo stellen, ja. Er zijn ook nog flink wat raketten onderschept, voor zover we weten. In ieder geval volgens verklaringen van de Oekraïne zelf. Ongeveer de helft van wat meer dan 80 raketten en drones zouden zijn. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat geeft aan dat wat de Oekraïners hebben aan luchtverdedigingsmiddelen toch wel redelijk functioneel is geweest. Redelijk operationeel gewerkt heeft dus. Het is niet eenvoudig, hè, om iedere raket uit de lucht te schieten. Nee, zeker niet. Dit soort verdedigingssystemen, vooral als ze redelijk geautomatiseerd zijn. Dat wil zeggen, de handelingen van degene die ze bestuurt ondersteunen. Die hebben vaak een bestand waarin ze een aantal doelen zeg maar tegelijkertijd kunnen volgen. Maar ja, als het meer doelen zijn dan de capaciteit van het systeem, dan gaan er dus ook doelen langs dat systeem. Dus ja, ik denk dat Oekraïne het maximale heeft gedaan met de systemen die ze hebben. Ze kunnen ook niet het hele land verdedigen, want daar hebben ze niet genoeg voor. En je moet aan de andere kant ook rekening houden met het feit dat het geen enkel systeem waterdicht is. Nee. Bij mij in de studio ook Leo de Lange. Goedenavond. Goedenavond. U woont in Kiev met vrouw en kinderen. Oorspronkelijk in Gerson, hè? U bent van Gerson naar Kiev gegaan. Dat klopt. We zijn van Gerson zijn we gevlucht langs de hele Zwarte Zee en uiteindelijk naar Kiev toe gegaan. Ja, hoe was deze dag? Ja, dat was schrikken toen ik vanmorgen wakker werd en mijn telefoon opende en zag wat er aan de hand was. Dan schrik je. Want uw gezin is daar, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Mijn vriendin met haar kinderen is daar. Ja. En ik schrok natuurlijk ontzettend, omdat ik ook niet het idee had dat Poetin nog in staat was dit te doen. Ik dacht, als hij dit zou kunnen doen, had hij het al lang gedaan. Dus ik was ook verbaasd, maar ook natuurlijk heel erg geschrokken. Hoe dichtbij kwamen de raketten als het over uw gezin gaat? Nou, vlakbij. Wij wonen in het centrum van Kiev, niet ver van de Samsung-toren. En we wonen in een groot appartementengebouw, een groot flatgebouw zoals je dat in Kiev hebt. En aan de andere kant dan dat wij wonen van hetzelfde flatgebouw, daar lagen alle ramen eruit. Dus bij ons dus niet, omdat ons appartement dan aan de andere kant zat. Ja. Maar het kwam dus heel dichtbij. Ja, hoe is het met de kinderen? Iedereen. Hoe oud zijn ze? 6 en 15. Goed. Maar natuurlijk ook heel erg geschrokken. Ze zijn. En ik denk dat dat een beetje het geluk ook is geweest met de slachtoffers. Omdat het luchtalarm vanmorgen vroeg al aangekondigd werd, waren eigenlijk alle scholen dicht. Dus er was dus geen verkeer om kinderen naar school toe te brengen. Dus alle kinderen waren thuis en in ieder geval niet onderweg naar school toen het gebeurde. En ik denk dat dat wel een enorm geluk is geweest voor de slachtoffers die gevallen zijn. Dus ik denk dat. Voor het betrekkelijk geringe aantal slachtoffers. Ja, mag je over geluk praten. Maar ik denk dat het luchtalarm en dat de scholen dicht waren, dat dat wel echt geholpen heeft. Wat even iets breder. Misschien hebt u met meer mensen gesproken vandaag. Wat heeft dit teweeggebracht in Kiev, voor zover u dat weet? Nou, angst. Mensen die toch weer geschrokken waren. Mensen die nu moeten besluiten van wat gaan we vanavond doen? Gaan we slapen in een schuilkelder? Of slapen we gewoon thuis? Dat soort keuze moeten mensen nu allemaal maken. Ja. En dat is lastig. Dat is echt angst. Ja. En wat is de grootste angst? Meer raketten? We zien ook bijvoorbeeld bewegingen rond Wit-Rusland, waar troepen naartoe zouden worden verplaatst. Een beetje onduidelijk nog allemaal, maar... Ja, die angst is ook aanwezig, omdat Wit-Rusland natuurlijk dicht bij Kiev ligt. Er waren in de loop van de dag heel veel geruchten van mensen uit Kiev en mensen uit de buurt van Kiev dat het Oekraïense leger echt stellingen in aan het nemen was in de richting van Wit-Rusland. En als dat gebeurt, dan krijgt iedereen toch de angst van... wordt Wit-Rusland nu echt bij de oorlog betrokken? Omdat er veel Iraanse drones vanuit Wit-Rusland gelanceerd zijn richting Kiev. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe lang kan je dat ook als Oekraïne natuurlijk accepteren dat dat gebeurt? Ja. En, die angst leeft dan ook. Ja. Ja. Meneer Weininga, hoe ziet u dat, die berichten uit Wit-Rusland en sowieso het vooruitzicht van meer raketten? U zei daar straks, ik was al verbaasd dat Rusland deze nog had. Nou ja, kijk, zoals meneer Lange net al aangaf, er waren ook inderdaad Iraanse drones bij. Dus de leveranties uit Iran, die hebben daadwerkelijk plaatsgevonden. Was al eerder geconstateerd eigenlijk, maar nog niet in zulke grote hoeveelheden. En dat baart toch wel zorgen. Want als dat door blijft gaan, dan blijft Rusland dus voorzien worden van dit soort systemen, waarmee ze dus ook in de toekomst aanvallen kunnen plegen. Dus wat dat betreft, moet ik eerlijk zeggen, is Oekraïne er nog niet vanaf. Nee, en als angst het doel is, en ook, als ik meneer De Lange hoor, in eerste instantie nu het effect, ondanks ook allerlei heldhaftige taal vanuit Oekraïne, hoe effectief is zo'n wapen, het aanjagen van angst? De geschiedenis leert dat dat op termijn eigenlijk niet zo effectief is. We kennen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, waar Londen natuurlijk en andere Britse steden enorm gebombardeerd zijn, maar de vastberadenheid van de Britten om zich te verdedigen alleen maar toenam. En ook het geallieerde offensief, luchtoffensief op Duitsland heeft niet het effect gehad dat de bevolking in opstand kwam en Hitler zeg maar van de troon stootte. Dus de geschiedenis leert eigenlijk dat aanvankelijk zal er zal zeker schok zijn, er zal verdriet zijn. Maar ik denk dat de vastberadenheid van het Oekraïense volk op dit moment eerder toe dan afneemt. Ik zie u instemmend knikken, meneer Lange. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, wat is het resultaat als je bang bent? Dan moet je daar iets mee doen. En dat is, denk ik, in het geval van de Oekraïne terugvechten en heldhaftig zijn, standvastig zijn. Niet wegrennen. Ik denk dat die tijd wel is geweest. Dat er ook nog een gedacht werd over praten met Rusland. Ik denk dat de hele wereld nu steeds met iedere week ziet wat een terroristisch regime Rusland is en wat het hier doet. En in het verleden al gedaan heeft. Dus die angst die zal als resultaat hebben dus dat de Oekraïne eigenlijk alleen maar sterker wordt qua even, motivatie. Ja. Even heel concreet, wanneer gaat u terug? Ik ga vermoedelijk donderdag of vrijdag rijd ik weer terug naar Oekraïne. Zonder angst? Zonder angst, ja. Ja. Heel veel sterkte erbij. Dank u wel. Hartelijk dank, Peter Weininga en Leo de Lange. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. Altijd prachtig. Wilco, Either Way was dat. Zojuist zijn de Pulifinario cabaretprijzen uitgereikt. Richard Groenendijk heeft met zijn voorstelling Voor Iedereen Beter de Entertainmentprijs gewonnen. En Kirsten van Tijn won de Nederlands Hoop, de prijs voor een veelbelovend cabarettalent. Het veel meest belovende van Nederland op dit moment. Goedenavond, Richard Groenendijk en Kirsten van Tijn. Goedenavond. Hallo. Allebei heel erg hartelijk gefeliciteerd, uiteraard. Dankjewel. Richard, jij hebt hem al eerder gewonnen. Blijft dat bijzonder? Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Ik heb hem gewonnen precies 10 jaar geleden, een week na mijn 40ste verjaardag. Ja. En nu precies een goede anderhalve week na mijn 50ste verjaardag. Dus het is echt heel bijzonder. En ik dacht de tweede keer is misschien wel wat gewoner dan of zo, omdat je maar al weet hoe het is. Maar eigenlijk was dit wel echt een feest, omdat ik was genomineerd met Alex Klaassen zelf. En die heb ik zelf heel hoog zitten qua collega. Die is fantastisch. Dus ik had het eigenlijk niet zo aanzien komen. Nee. En Kirsten, de eerste keer. En meteen de druk er goed op. De meest belovende kleinkunstenares van Nederland. Hoe voelt dat? Ik heb een taak. Ja. Ik kan inpakken. Ja. Nee, het is heel pathetisch, maar echt een enorme eer. En we zeiden net ook tegen elkaar dat we echt heel blij waren. Ja. Gewoon even gingen juichen en staan en yes, ja, dat je even voelt. Ja. Na al dat keiharde werken en helemaal na al die opschuivingen van premières. En nou, de corona, crazy en drie jaar natuurlijk, die, dat, die in dat het theater ook hebben nog gehad. Ja, ja, ja, voelde je de yes. Ja. Nou, wat ook wel een beetje zo is, ik had er net met mijn regisseur over, en dat zul jij merken in de komende jaren dat je gaat werken. Ik ben nu bijna 50, ik ben geloof ik aan mijn 14e programma bezig. En ik stond ook met dit programma weer na een try-out in Sneek tegen mijn regisseur. Dit wordt niks en die vorige was veel beter. En nou goed, en zie ons hier staan. En dat blijft eigenlijk gelukkig je hele carrière, die eeuwige onzekerheid. En dat houdt je volgens mij ook scherp. Ja, oké. Okay. Kirsten, jij won de prijs met de voorstelling Sexperiment. Laten we een heel klein stukje horen. Ik was uitgenodigd om de Pride te komen vieren op de lesboot. Maar ik dacht, ben ik dan ook meteen lesbo als ik daar opstap? He, en praten we tijdens de Pride niet in hokjes, maar in bootjes? He, de bi-boot, de queerboot, de intersexe conditieboot, de aseksuele boot, de transboot. En op welk bootje hoor ik dan? Ja, een onderdeel van de voorstelling waarin je vertelt dat je, hoewel je al heel lang met je vriend samen woont, op een gegeven moment valt voor een vrouw. En hoe je gaat proberen die twee werkelijkheden te combineren. Ben je er al uit in welk hokje je past? Als je al überhaupt in een hokje wil natuurlijk. Ja, dat is dus het ding. Dat ik eigenlijk pleit voor geen hokjes. Maar dat mijn generatie heel hard die hokjes heeft gebouwd en dichtgetimmerd voor zichtbaarheid en veiligheid. Maar dat ik zelf een beetje benauwd word van al die hokjes. En dus ook toen ik op een gegeven moment uit de kast kwam, dat ik een vriend en een vriendin had. Mm-hmm. Dat ik dan opmerkingen kreeg als, maar als het nou uitgaat met hem, ben je dan ineens lesbisch? En als het uitgaat met haar, ben je dan weer gewoon hetero? Gewoon hetero, en dat is, dat is ook de angst geweest. Ik heb het 3 jaar lang geheim gehouden. Wat heel erg is ook voor mijn beide partners, omdat je op een gegeven moment ook liefde van de daken wil schreeuwen. Maar ik was gewoon heel bang voor het oordeel van de buitenwereld. Ja. En nu bestaat het. We bestaan. Ja, en het bestaat ook zodanig dat je er een hele voorstelling lang mee bezig bent. Wat heeft dat voor uitwerking gehad op die buitenwereld? Nou, toen ik dus langzaam daarover ging praten, zag ik bij vrienden echt hersenpannen openbreken. Van, wauw, dit bestaat ook. En doordat ik eigenlijk die positieve reactie van vrienden kreeg, durfde ik ook te gaan schrijven. En mijn regisseur Jessica Borst, die zei, maak er van je zwakte je kracht van. Want zij zag mij 3 jaar lang worstelen en het geheim houden. En ondertussen zag zij mijn vriend en vriendin naast mij als een soort soldaten. En ze zei, ga het nou ownen, want ze zijn er. En dat heeft heel veel opgeleverd de afgelopen 3 jaar in het spelen. En dat ik gewoon nieuw publiek heb, jonge queer mensen die in de theaterzaal zitten en een week later hun ouders meenemen met zo voel ik me dus en dit ben ik. Ja. En het is een tijd waarin je mag en kan uitspreken. Ja. Is dat voor jou belangrijk? Moet een voorstelling zo persoonlijk zijn en ook tegelijkertijd met boodschap vind ik altijd een vervelend woord, maar in ieder geval met een mededeling aan de samenleving? Een gedachte, ja. Ja, als het persoonlijk geëngageerd is, wel ben ik van mening. En ik heb altijd gepoogd taboe doorbrekende voorstellingen te maken. En soms werd mij ook gezegd van, het is wel hip, hè, queer en LHBT. Het is wel hip, hè. Maar dat had ik 6 jaar geleden, toen ik verliefd werd op haar en net samenwoonde met mijn vriend, niet gedacht. En helemaal na die 3 jaar geheimhoudingsplicht van mij. Maar door je uit te spreken en door te voelen wat je in kracht om kan zetten en wat dan vervolgens een nieuw publiek in de theaters is, is heel bijzonder en waar je het voor doet. Ja. Richard, jij wint de prijs met de voorstelling Voor Iedereen Beter. Wat is Voor Iedereen Beter trouwens? Nou, het gaat onder andere over het streven naar perfectie. Het streven naar voldoen aan een bepaald beeld. Er zijn ook wel raakvlakken met de voorstelling van Kirsten, denk ik, als ik het zo hoor. Maar wat is uiteindelijk voor iedereen beter? Waar draait het uiteindelijk om? En dat zeiden wij toevallig al bij onze dankspeech. Er is maar 1 ding belangrijk. Succes is leuk, maar de liefde is toch hetgene waar het over draait. Ja. En ik denk dat het daar uiteindelijk in mijn voorstelling ook wel op neerkomt. Oké. Okay. Of het voor jou ook altijd beter is om op het toneel te staan, kunnen we ons afvragen als we dit horen. Eigenlijk ben ik mijn hele leven altijd onderweg geweest tussen aan de ene kant, zie mij, zet er een lampje op, laat ik even zien wat ik kan. En aan de andere kant denk ik bijna elke dag, tieft op naar je eigen huis allemaal. Ja, is dat het gevoel waarmee je iedere avond in de kleedkamer zit? Exact. Nee, nou, ik heb het er met mijn regisseur heel vaak over. Ik ben wel iemand die altijd heel erg balanceert tussen aan de ene kant zie mij en aan de andere kant laat me met rust. In het licht willen staan, maar ook vaak jezelf generen. Onder een deken willen gaan. Daar gaat deze voorstelling ook heel erg over. En dat is ook herkenbaar voor mensen. Je wil allemaal gezien worden, maar als je gezien wordt, is er zeker in deze tijd van social media, televisie, columns, is er meteen een hele heftige mening. Je bent ook heel makkelijk benaderbaar en bereikbaar door al die sociale media. Dus dat is best wel een strijd tussen dat licht en dat donker. Ja, heeft dat ook verband met... Ik las in een recensie in een theaterkrant... Iedereen die zijn vrolijke scheldrepertoire wil uitbreiden... moet een aantekeningenboekje meenemen naar Richard Groenendijk. Ik bedoel, klopt inderdaad. Ja, ik kom natuurlijk uit de regio Rotterdam... en daar zijn we van geen blad voor de mond. Mm-hmm. Dus ik hou heel erg... ik vind zelf dat ik best wel talige voorstellingen maak. Dus ik hou heel erg van de one-liners. Ik hou heel erg van de vergelijkingen. En vergelijkingen die je misschien niet zo snel verwacht. Maar is het ook een beetje agressie richting het publiek ook? Dat je gewoon ook de mensen stiekem een beetje wel uitschelden? Of, Het zijn vaak ook wel collega's die er van langs krijgen. Okay. Nee, dat niet. Nee, maar ik wil het publiek wel... Ik vind het wel leuk om... Ja, ik vind een spiegel ook al zo'n ingewikkeld woord. Maar wat ik belangrijk vind in de eerste instantie... is dat mensen ontzettend fijne avond hebben. Zeker in deze tijden wordt de lach... dat moet je niet onderschatten. Maar ik vind het wel fijn als ze later in de metro naar huis zitten... dat ze denken, maar wat zei die daar nou eigenlijk? Ja. En dat ze erover na gaan denken. En dat heeft de jury gelukkig ook goed opgepikt. Dat vind ik heel fijn. Ja. Kirsten, tot slot, is engagement voor jou een voorwaarde? Of zou je ook wel eens gewoon een puur entertainende voorstelling willen maken? Ja, zeker. Ik ga volgend jaar in een musical. Bij de revue? Kijk. Gaan we samen. Ja. Samen bij de revue? Nou ja, kijk, maar dat is wel een beetje het gekke van al deze categorieën. Jij bent natuurlijk een buitencategorie. Ja, zo zijn ook weer hopjes natuurlijk, ja. Maar kijk, als ik had het met Alex Klaassen net nog over. Als ik bijvoorbeeld naar mijn voorstelling kijk. Hij is eigenlijk te entertaining voor de engagementcategorie. Maar ook weer te geëngageerd voor het entertainment. Ja. Dus het haakt allemaal in elkaar samen. Ja, en wat is dat voor musical waar je gaat spelen? De Ver van je Bedshow. Oh, het is serieus? Ja, het is serieus. Oh. Ik doe hier een enorme onthulling. Samen met cabaretier Martijn Cardol. Oh, wel ja, leuk. En geïnspireerd op Annie M.G. en haar taboe doorbrekende gedachtes. En Martijn en ik gaan de vierde wand doorbreken... en lekker als cabaretiers op het publiek... dus ook gewoon als Martijn en Kirsten volle bak op het publiek. En daar hebben we dan musicalacteurs achter ons. Nou, hier, een nieuwtje voor met het oog op morgen. Dat geweldig. Met het meest veelbelovende talent van de cabaretwereld ook nog in de musical het komende jaar. Hartelijk dank, Kirsten van Tijn, Richard Groenendijk. Heb nog een leuke avond. Succes. Hoi, hoi. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Er was de afgelopen week weer fikse kritiek in Europa op ons landje. Omdat Nederland tegenstribbelt bij een invoering van een Europees prijsplafond voor gas. Duitsland is daar ook niet voor. En onder meer Italië verwijt Nederland weer eens niet solidair te zijn. Kiesja Hekster in Brussel. Goedenavond, Kiesja. Hoi Chris, goedenavond. Ja, ik zei het al niet voor het eerst. Dit soort verwijten horen we vaker. Is Nederland weer de gebeten hond? Ja, Chris, het is weer zover hoor. Op de Italiaanse televisie, in de kranten. Nederland krijgt er weer flink van langs. We zouden niet solidair zijn, alleen aan onszelf denken. We houden zelfs de gasprijzen kunstmatig hoog, zeggen de Italianen. Nou ja, in ieder geval dat laatste klopt natuurlijk helemaal niet. Maar dat maakt ze blijkbaar niet zoveel uit in Italië. Mm-hmm. Dus inderdaad, in de beeldvorming hebben wij het weer gedaan. Net als in de coronacrisis een paar jaar geleden. Ja, maar nou zitten wij wat dat soort dingen betreft altijd een beetje op één lijn met Duitsland. Zijn we nu meer nog de gebeten hond dan Duitsland weer? Of? Nee, dat is misschien een schrale troost. Maar Duitsland, of het is zo mogelijk nog erger. Ja, oké. Okay. Nou, goed, oké. Daar komen we nog net even een beetje mee weg dan. Goed. Ja, ja. Maar dat verbaast me in zoverre toch. Ik kan me nog herinneren dat dit kabinet aantrad. En dat met name vanuit D66, maar toch ook wel van de premier, geluiden kwamen van, nou, en wat Europa betreft gaan we het ook helemaal anders doen. We gaan niet meer zo. We moeten er vanaf van dat imago van de dwarsligger. We willen een koploper zijn. We gaan Europa op sleeptouw nemen. Komt daar niks van terecht dan? Nou, je hebt helemaal gelijk. Ik heb het coalitieakkoord er ook nog eens even bij gepakt. En daaruit wordt duidelijk dat Rutte 4 echt een voortrekkersrol wilde gaan spelen in de Europese Unie. Ja. Deze zin bijvoorbeeld. Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. En daarbij werkt Nederland intensief samen met gelijkgezinde landen. En waar nodig vormen we kopgroepen om tot oplossingen te komen. Dus inderdaad, het idee was echt, we willen een positievere toon in Brussel laten zien. Want van kabinetten daarvoor was het toch wel heel vaak, ja, dat alles wat de regering slecht uitkwam, uit Brussel kwam. Dat moest dan van Brussel, werd er gezegd. Yeah. En alles wat er in Brussel goed ging, dat was eigenlijk een Nederlands succes. Nou ja, daar wilden ze een beetje een andere houding in aannemen. En ja, daar zijn ze dus nu sinds januari hiermee bezig. Ja, yeah. Alleen in Italië merken ze het kennelijk niet. Betekent dat dat we het niet, dat we het niet doen? Of merken ze het gewoon niet in Italië? Of willen ze het niet zien? Ja, nou, goede vraag. Ik heb het vandaag eens aan een aantal mensen gevraagd die hier al lang zitten, die de EU al lang volgen, die dat dus goed kunnen vergelijken met voorgaande kabinetten. En dan heb ik een kleine bloemlezing voor je gemaakt. Ja. Eerst van de mensen die verandering zien. Bas Eickhout bijvoorbeeld zit al heel lang in het Europees Parlement voor GroenLinks. En die zei, ja, er is wel sprake van een andere houding, een andere toon. En concreet bijvoorbeeld, dit kabinet wil bijvoorbeeld het veto op buitenlands beleid opheffen. Nou, dat zou een paar jaar geleden nog echt onbespreekbaar zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant van het politieke spectrum, Rob Roos van Ja 21, die begon ook over dat veto. En die wees erop dat Rutte dat met zijn Spaanse socialistische collega Sanchez samen aan de voorzitters Ursula von der Leyen en Charles Michel had gevraagd. Heel pro-Europees noemde hij dat. Een van mijn collega's die hier al heel lang zit, die zei, ja, er komen veel vaker bewindslieden naar Brussel dan vroeger. Ze zijn ook veel meer bereid om met de correspondenten te praten. De neerbuigende toon over Brussel is weg. De achtergrondbriefings zijn veel pro-Europeeser geworden. Nou ja, dan heb je nog mensen die het niet zo zien, die nieuwe koers. Ik sprak bijvoorbeeld even ook met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Die zei, ja, wel allemaal anders van toon, maar ik zie het op de inhoud nog niet zo. Blijft allemaal een beetje onduidelijk. Nederland loopt niet uit de pas. De toon is niet hard, maar het blijft allemaal een beetje vaag. Oké. Okay. Ja, en hoe komt het dan dat Zuid-Europa eigenlijk nog steeds gewoon precies hetzelfde naar Nederland kijkt? Want ik, nou, om nog een ander detail te noemen, ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld mevrouw Kaag samen met de Spanjaarden juist een plan aan het maken is voor de begrotingssystematiek van de Europese Unie. Wat altijd een breekpunt was tussen een land als Nederland en zuidelijke landen. Voelen ze dat verschil dan niet in het zuiden? Nou, dat is inderdaad ook een heel concreet punt wat ik ook hoorde. Maar ik denk dat je ook altijd even goed moet kijken uit welke hoek komt nou de kritiek? Wat voor politiek zit daarachter? Hè? En als je bijvoorbeeld kijkt naar Polen, dat haalde ook heel hard uit richting Duitsland vorige week. Nou, dan speelt daar bijvoorbeeld een heel andere kwestie. Gaat over herstelbetalingen uit de Tweede Wereldoorlog die Polen van Duitsland wil hebben. En in het geval van Italië speelt zeker mee dat ze ons gebrek aan solidariteit verwijten, omdat ze zelf niet goedkoop kunnen lenen en wij wel. Maar wat ook meespeelt is die vorige crisis waar we het net over hadden, die coronacrisis, die zijn ze nog niet vergeten. Hoe Nederland toen dwars lag bij de oprichting van het coronaherstelfonds. Ja, ja. Dat er uiteindelijk toch kwam. Dus dat is allemaal een beetje oud zeer. Ja, ja. Bilaterale verwijten zou je het kunnen noemen. wat betekent dit nou voor de kwestie waar het in Praag in ieder geval allemaal om draaide? Dat prijsplafond voor gas. Moet Nederland misschien dan toch maar gaan toegeven? Of was het maar om het imago te verbeteren? Nou, ik heb eigenlijk de indruk dat die discussie over wat te doen aan de hoge energieprijzen een beetje een andere richting op gaat. Namelijk gezamenlijk gas inkopen. Ja. Nederland laat zich daar steeds positiever over uit. Je hoort hier in de wandelgangen ook wel. Ja, veel mensen gaan ervan uit dat ons land daarmee akkoord zal gaan. Als uiteindelijk allemaal duidelijk is hoe dat eruit moet gaan zien, hoor. Want dat is nog heel ingewikkeld. En dat zou dan bijvoorbeeld in combinatie moeten gebeuren met meer verplichtingen, besparingen. Mm-hmm. Ook op de langere termijn loskoppelen van die gas- en elektriciteitsmarkt. En dan zouden dus Nederland en Duitsland niet hoeven toe te geven op het punt van dat Europese prijsplafond, die maximumprijs op gas. Want Nederland en Duitsland die blijven gewoon heel bang dat op die manier andere landen, China bijvoorbeeld, met ons tussen aanhalingstekens gas vandoor gaan. En dat er dan nog minder gas naar de EU komt. Ja, maar goed, dan zijn we toch nog niet uit het dilemma, denk ik. Want er liggen verdergaande plannen, zelfs voor een Europees steunfonds, te financieren met Europese leningen. Nou, dat was echt een no-go voor Nederland, hè? Dan worden we wel weer voor het blok gezet. Ja, en die plannen die klinken inderdaad steeds luider. Laatste nieuws, vers nieuws van vanavond zelfs, dat Duitsland inmiddels bereid zou zijn om opnieuw zo'n fonds in te stellen. Ja, en dan zou Nederland vermoedelijk niet achter kunnen blijven. Nee. Ja. Kunnen we niet meer achter de brede rug van Scholz gaan staan? Nee, nou ja, brede rug, ik weet het niet. Er zijn veel mensen die ik vandaag sprak, die zien de opstelling van Nederland in die energiediscussie toch ook een beetje als een lakmoesproef. Dus ook zo'n tweede energie-corona-achtig fonds. Dan wordt de vraag, ziet Nederland nu in een vroegtijdig stadium in, hè, dat ze mee moeten doen met de rest? Of laten ze zich opnieuw in een isolement drukken, zoals toen bij dat coronaherstelfonds gebeurde? Ja. Ja, daar kunnen we ons denk ik wel gewoon op verheugen. Dat we een beetje gaan kijken, hoe gaat Nederland zich opstellen ten opzichte van dit mogelijk nieuwe fonds om met de hele EU die energiecrisis door te komen? En dan weten we misschien ook echt hoe pro-Europees in de praktijk dit kabinet is. Wij moeten met de billen bloot, heet dat dan. Dankjewel, Kiesja Hekster. Was dat met Dreamboat Annie. In een weiland bij Enschede wordt deze week een Brits gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog geborgen. Bijna 80 jaar na die oorlog worden nog altijd geregeld dit soort wrakken gevonden. Wat is het belang van dit soort bergingen en hoe lang moeten we daar nog mee doorgaan? Major en stafofficier vliegtuigberging Hubert Schoenken leidt het onderzoek bij Enschede. Goedenavond, meneer Schoenken. Goedenavond. En Johan Graus is voorzitter van de Aircraft Recovery Group en doet al ruim 50 jaar op vrijwillige basis onderzoek naar gevechtsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Schoenken, u heeft vandaag de eerste bergings/onderzoeksdag erop zitten. Hoe is het gegaan? Nou, we zijn rustig aan begonnen. We hebben de eerste laag van de bodem afgehaald en dat wordt netjes gezeefd. En de bevindingen tot dusver zijn nog niet zo dat we kunnen zeggen, we zijn al zeg maar waar het wrak ligt. Oké, laagje voor laagje langzaam de grond inzakken, als ik het goed begrijp. Dat klinkt bijna als archeologisch onderzoek. Bijna wel. Ja. Alleen gaan wij niet met een bezempje en een shopje aan de gang. Het is iets grover werk. Iets grover. Zetten we gewoon de shovel op? Of, Ja, we graven met de shovel, of in ieder geval met een kraan, laagje voor laagje af. Dat wordt netjes allemaal in een safe gedaan en in een uitsorteerunit bekeken. En vervolgens, zeg maar, als we het wrak benaderd hebben, dan gaan we eerst om het wrak heen afgraven, waardoor we, zeg maar, het wrak redelijk intact, zover als het mogelijk is, zeg maar, uit de grond proberen te halen. Ja, oké, maar zitten er archeologen in uw team? Hebt u dat soort expertise erin? Of? Er lopen archeologen in mijn team niet, maar er lopen wel archeologen, zeg maar, ook op de site. En die meten de site in, zeg maar, als wij niet aan het werk zijn. Ja. Wat is eigenlijk het doel van deze berging? Ik neem niet aan dat zo'n toestel of wat er van over is nog ergens in een museum komt of zo. Waar gaat het om? Nou, het doel van deze berging is natuurlijk dat er een soort van mythe rond dit wrak zit. Toen het de vliegtuig neerstortte. De verhalen die erover gaan is dat de piloot gesprongen zou zijn, parachute niet geopend en helaas te pletter gevallen. Uh-huh. Is niet helemaal duidelijk, maar ze hebben, zeg maar, 300 meter vanaf het wrak hebben ze een lichaam gevonden in zijn ondergoed. En men gaat ervan uit dat de piloot was. Die is nou begraven in Enschede in een graf van onbekende soldaat. Ja. En de gemeente die hoopt, zeg maar, door het wrak op te graven, dat we, zeg maar, meer richting de piloot gaan, zeg maar, of kunnen identificeren of degene die in het graf zit ook de piloot was in het vliegtuig. Oh ja, oké. En hoe kom je eigenlijk de locatie van zo'n vliegtuig? Hoe zijn jullie de locatie van dit vliegtuig op het spoor gekomen? Nou, er zijn, zoals Johan ook weet, natuurlijk talloze mensen die zich bezighouden met zoeken naar wrakken. Nou, zo is dit wrak een aantal jaren geleden ook gevonden. De gemeente ingelicht en, zeg maar, zo is het historisch onderzoek op een gegeven moment opgestart van wat voor wrak is daar neer, of wat voor vliegtuig is daar neergegaan. Ja, ja. En wat kunnen we ongeveer verwachten? Nou, en van daaruit, zeg maar, hebben we een historisch onderzoek opgebouwd en een positief bergingsadvies afgegeven aan de gemeente. En dan is het aan de gemeente om te bepalen of ze wel of niet een wrak willen laten bergen. Ja, nou, Johan weet het inderdaad, want hij zat heftig te knikken toen u dat zei. Meneer Gaas, u bent oprichter en voorzitter van een stichting die gevechtsvliegtuigen opspoort. Hè? U bent dan zo iemand die misschien een tip geeft aan de gemeente. Dat klopt. 50 jaar al. Hoe komt het dat u zich al 50 jaar inzet voor het bergen van dit soort vliegtuigen? Nou, het is bij mij een beetje begonnen toen ik 16 was. En dat een oom van mij op een verjaardag van mijn vader vertelde dat hij een zwemvest met een naam erop weg had gehaald op een crashplaats. Yeah. Vond ik een erg interessant verhaal. Dus ik heb dat zwemvest bekeken. Aan mijn oom gevraagd van waar was de crash. En ik kwam bij de landeigenaar terecht en die zei van, nou, je kan het nog wel zien. Er zit nog een heleboel spullen in de grond. En toen hebben we ook een geschutskoepel opgegraven met mitrailleurs, een propeller. En ja, in het begin ging het allemaal spannend op die leeftijd. Hè. Dan ging het meer om de onderdelen, moet ik eerlijk waar bekennen. Maar toen later ben ik eens gaan kijken van, ja, om welk vliegtuig gaat het eigenlijk? En welke bemanningsleden zaten erin? En ja, het was een Amerikaanse bomwerper, een B-24 Liberator. En uiteindelijk, ja, er waren er van de 10 bemanningsleden waren er een aantal bij omgekomen. Maar op een gegeven moment heb ik ook overlevenden van die bemanning weten op te sporen. Nabestaanden, ja. En dan krijg je zo'n gigantisch mooi contact. En je krijgt foto's van die mannen. Hè. Ze waren tussen de 20 en 30 jaar. En aan die mannen hebben wij toch ons leven te danken. Ja. En is in de loop van uw leven is het verschoven van de onderdelen naar de mensen, zou ik zeggen? Ja, al vrij snel. Hoor. We zijn nou, ik heb in het verleden wel meer dan 30 vliegtuigen zelf geborgen zonder mensen erin. Maar we hebben zelf geborgen? Ik neem aan dat u geen shovel ter beschikking heeft. Nee, zoals, maar dan maakten we altijd de afspraak met de plaatselijke grondverzetbedrijf. Van als jij een gratis een kraan levert, zorgen wij dat je in de media komt. Met de plaatselijke krant voor een beetje reclame, zo ging dat. Hoeveel doet u er per jaar? Nou, onderzoeken. Wij zijn vaak, nu ben ik wel met 8 onderzoeken tegelijk bezig. We hebben een eigen boot met zoekapparatuur. We zitten nou veel op het Markermeer en IJsselmeer. En daar hebben we toch al aardig wat wrakken gevonden ook. Ja. Hoeveel liggen er eigenlijk nog in Nederland? Weten we dat? Nou, van de 6.500 vliegtuigen die ongeveer neergestort zijn in de oorlog, liggen er denk ik ongeveer nog een 1200. In de Nederlandse grond en wateren. En het zijn er ongeveer 400 nog met menselijke resten erin. Hmm. En het IJsselmeer, dat is toch wel een interessante plek voor onze stichting om onderzoek te doen. Want daar liggen nog de meeste vliegtuigen met vermisten. Ja. Meneer Sjonke, in die vliegtuigen die gevonden worden, meneer Gauze heeft het over een Liberator bommenwerper. Ik neem aan dat daar ook flink wat explosieven in hebben gezeten, want die was nog op weg naar Duitsland waarschijnlijk. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk? Nou ja, ja, dat klopt. Bijna alle vliegtuigen, ook al komen ze terug uit Duitsland, zeg maar, ze hebben allemaal nog munitie of bommen aan boord. Ja, bommen meestal niet, dan maar wel een boordmunitie. Mm-hmm. Dus het kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Maar daarom zit in een team, zeg maar, van Defensie ook de EODD, zeg maar, de explosieve opruimingsdienst Defensie, die ervoor zorgt dat dat netjes geborgen wordt en veilig opgeborgen wordt. En na het bergen, zeg maar, ook gesprongen wordt op een veilige locatie. Ja, en als u van meneer Gaas bijvoorbeeld hoort dat voor hem het belangrijkste is die menselijke kant. Het misschien achterhalen van de identiteit van militairen voor nabestaanden. Hoe belangrijk is dat voor Defensie? Kijk, Defensie is in dit geval een uitvoerder. Hè? Dus natuurlijk hoop je dat je vermiste mensen vindt en dat de families te horen krijgen dat hun vermisten gevonden zijn en ze een graf krijgen. Mm-hmm. Maar Defensie maakt het niet echt uit of er wel of geen stoffelijke resten zitten. Want voor ons is het gewoon een job, zeg maar, die we uit moeten voeren in samenwerking met een civiel bedrijf die ons ondersteunt in opdracht van een gemeente. Ja, dus dat achterhalen van identiteiten, het inlichten van nabestaanden, dat is in principe niet iets waar Defensie zich mee bezighoudt? Nee, Defensie houdt zich niet bezig met het inlichten van nabestaanden. Nee. En dat is meer zeg maar aan de ambassades van een desbetreffend land. Ja. En meneer Gaas, als het dan gaat over het gevaar eventueel, explosieven... Ja, ja. Werkt u dan samen met Defensie? Want ik neem aan dat u hebt geen mineurs in dienst of anderen weten van explosieven, of wel? In 52 jaar dan bouw je aardig kennis ook op. En ik heb ook nog wel een cursusboek gehad van Defensie een keer van iemand. Maar wij komen ook mitrailleurs tegen, we komen ook munitie tegen. Nou, munitie, dat wordt altijd ingeleverd. We hebben ook een ontheffing voor de wapens. Dus die komen gewoon in ons museum terecht in Heemskerk. En als je bommen tegenkomt, dan is het een zaak voor de EOD. Ja. Maar, schakelt u dan ook in? Ja, maar het vooronderzoek is eigenlijk heel belangrijk. Daar gaat de meeste tijd in zitten. Je moet weten of zo'n toestel op de heenweg was of terugweg met bommen aan boord. En zelfs als hij op de terugweg was, moet je ook rekening houden dat hij nog explosieven aan boord hebt. Maar het vooronderzoek is het meest belangrijke. Oké. Okay. Wat gebeurt er met het vliegtuig als u het gevonden hebt, meneer Sjonke? Nou, het vliegtuig wordt uitgegraven en wordt meegenomen naar Woensdrecht. Daar gaan we het nog een keer onderzoeken. Dan heb je mogelijkheden dat musea of anderen daar delen van kunnen krijgen op bruikleen voor onbepaalde tijd. En de rest wordt verschroot. De rest wordt verschroot. Goed, nou ja, dan zijn we er ook maar vanaf. Hartelijk dank, Johan Graas en Hubert Sjonke. Dit was Het Oog. Morgen weer een oog dan met Wilfried Diel. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen.